для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Поляк, хоць ён вядом народам пабрацімам, як палкі патрыёт гатовы за радзіму ахвяраваць жыццём, калі пытанне стане так трэба, пусціцца на край зямлі ў выгнанне і будзе там гібець у горы голы, босы, змагацца і з людзьмі, і з неспрыяльным лёсам, як душ з апошняй сілы хвілі не спачыне, бо разумее, я і тут служу айчыне. Сказалі ўсе, што выйсці зараз жа гатовы. Як раптам вымкнуўся з натоўпу, Бухман слова прасіў у падкаморага. О, той цытатчык схітрыў, і ў бітве быў ні воін, ні дарадчык, але сюды на выпраўку ён не спазніўся, каб толькі выступіць, і ўжо свайго дабіўся. Ён план увогуле знайшоў нібы прымальным, аднак прапанаваў зрабіць больш актуальным напрамак дзейнасці замежных польскіх колаў, яскравей мэты вызначыць і пратаколам замацаваць выказванні бакоў. Хай бачаць гісторыкі, што ўсё па форме, і назначыць камісію для выпрацоўкі пастановы і так далей на лад стары, хоць формай новы. Ён, развязаўшы мех, стаміў бы ўсіх на сходзе цытаткамі. Ды ноч была ўжо на зыходзе, і шляхціцам было не да цытат, з парога перахрысціліся і рушылі ў дарогу. Суддзя сказаў Тадэвушу шчэ на гадзіну застацца ў доме і гаворыць Бернардыну. Мне думаецца, час і вам сказаць, суседзе, навіну, ад якой я ўчора быў, ну, недзе на сёмым небе. Тадзе закаханы ў Зосю. Пазвычай, як тут спрадвеку ў нас вялося, няхай паніч рукі папросіць у паненкі перад сваім ад'ездам, я ю тэлеменкі пытаўся ўжо аддасць. І, кажучы між намі, дзяўчо таксама згодная з апекунамі. Калі мы шлюбам іх аформіць не паспеем, то хоць заручыны ім зробім, як умеем. Вандруючы па свеце, ён, юнак без вусы, вядома нам, якія можа мець спакусы. А тут усякі раз, як на пярсцёнак гляне, успомніць, там жа нарачонае каханне, і будзе шанавацца нават і завочна. Ого, пярсцёнак, ён як строгі доўг аброчны. Я сам, Бог ведае, калі было год 30 таму назад, кахаў і нават расхрабрыцца змог перад паннай Мартаю, прапанаваўшы руку і сэрца, а пярсцёнак рукі нашых з'яднаў, ды вось пан Бог не даў благаслаўлення на доўгі век жыцця. Звялося пакаленне, калі яе прыняў ён у красе юначай. А сірацелы я яшчэ і сёння плачу, няма маёй грачэшанкі, з якой вянчаўся, адно пярсцёнак гэтай памяццю застаўся заручын, даўні знак і вернасці, і чэсці. паглядзіш і прыгадваеш, нібыта ў шчасце праз успамін прамчыць яе. Атайбаваўся ўдаўцом каля зямлі, другі ўжо раз не браўся ні з кім, хоць у грачэх і войскага другая, дачка не горшая, ды сэрцы ўсё ж не тая. Успамінаючы, суддзя папераменна глядзеў на правую руку, на безыменным пярсцёнак зіхацеў. Стаіўшы ўздых глыбокі, ён штосьці змахваў потайкам, макрылі шчокі і запытаў: «Дык як мы зробім, пане браце? Мы ўсе згаджаемся, а згоды іхніх маці не дапытаемся ў ніводнага. Сіроты!» Тадэвуш быў расчулен, спазмы каля рота яскрава сведчылі, юнак вось-вось заплача. «Ах, добры дядзечка, я вам бясконца ўдзячын, — прамовіў ён, — за вашы клопаты, старанні дзеля майго дабра і шчасця, каб дарання я быў заручаны скаканай Зоськай, верце, што шчасця большага не зведаў бы да смерці. О, калі б мог я перш, чым родную старонку пакіну, Зосечку уявіць сабе як жонку. Аднак сказаць павінен вам, што ў гэты момант нялёгка гэта ўявіць і мне самому. Прычыны розныя. Каб Зося пачакала, то, можа б, лепшага, больш вартага спаткала. Я, можа б, сталасцю здабыў яе каханне, і, можа б, славай быў увенчаны ў выгнанні, хоць сціплы, можа, які мае быць жаўнеру, але ж не лішнюю для нас, па крайняй меры, пры стрэчы з нарачонай дома. Для салдата падзея гэтае гадавое свята. Мы, можа, скора вернемся, айчыны дзеці, і зробім, дзядзька, ўсё па вашым запавеце. Я ў Зоські папрашу рукі пры вас, пры людзе, калі засватнанай яна яшчэ не будзе. А зараз я з Літвой павінен развітацца надоўга. Рознае ў разлуцы можа стацца, па сэрцы іншы знойдзецца. Хто ж гэта скажа, з кім Зоська ў цяжкі час свой лёс дзявочы звяжа? Завязваць белы свет дзяўчыне, на ўзаемнасць разлічваць без заслуг, хай робіць так нікчэмнасць, а я не магу. Запалам пачуццёва Тадэва ж гаварыў, і пры апошніх словах дзве буйныя слязы з павек пад бляскам сініх вачэй, як перлы два з ракушачных пласцінак, кап-кап, і сарамяжліва бы госць нязваны прабеглі па шчаках, нібы праз жар румяны. А Зося, прыхаваўшыся ў глыбе алькова, стаяла пры дзвярах і чула слова ў слова размову, як тады ўж горача і смела адкрыў сваю душу. Аж сэрца зашчымела, калі праз шчыліну зірнула, што я бачу. Стаіць ён там гаротненькі і моўчкі плача. За што ён пакахаў мяне? Чаму наважыў кудысьці ехаць? Хто на гэта ёй адкажа? Упершыню ж пачула з вуснаў маладзя на такую навіну адкрыцце. Закаханы ў яе, яна каханая. Няўжо ёй сніцца? І стрымгалоў у той пакой, дзе пры бажніцы вісела ладанка іконка Генаферы, святой заступніцы, свяшчэнны ждар Юзефа, патрона ўсіх заручаных, у той іконцы ляжаў шматок з плашча на самым донцы, схапіла дар хутчэй, і шлях каберцам слаўся бягом у той пакой, дзе ён ва ўсім прызнаўся. Пан ад'язджаць збіраецца, то ў гэткім разе вазьміце ад мяне з сабой святы абразік. Хацела б я прасіць, каб пан, дзе б не прыйшлося, меў на грудзях яго і ўспамінаў пра Зосю. Хай пана крые Бог ад кулі і ад стомы, каб неўзабаве змог вярнуцца ён дадому. Сказала і мапчок. А на вачах адразу слязіны, як чысцюткай вады алмазы, адна другую гоняць, аддала, уздыхнула і сціплая у твар ні разу не зірнула. Тадэвуш быў крануты зосіным дарункам, аддзячыў ёй у ручку палкім пацалункам, перажагнаў: «Бывай, я еду. Оставайся здорова, беражы сябе, не забывайся і за мяне часамі памаліцца Богу. Бывай». І больш ужо не мог сказаць нічога. Граф з Тэлеменаю, зайшоўшы нечакана ў пакой, яшчэ заспелі расставанне пана з паненкай. Граф сказаў чулліва Тэлемене: «Ах, колькі прыгажосці ў пастаральнай сцэне! Калі душа пастушкі і душа жаўнера так разлучаюцца, то мне па іх манеры ўяўляецца развітванне маленькай лодкі з вялікім караблём на строме ў час паводкі. Калі варта што на свеце спачування, дык толькі сэрцы маладыя ў час расстання. Час ветер, свечачка на ветры закліпнецца, а на зыры пажарще вышаю звіецца, пажар любві. Я сам, магчыма, больш глыбока перажываў бы час, калі б я быў далёка ад неацэннага любві маёй прадмета. Вы мне прабачце, пан Сапліца больш сакрэта прынамсі для мяне няма. Між мной і вамі мяжа саперніцтва раз'юшанымі львамі ляжала пэўны час, а мы прагнаць не ўмелі звяроў, чакаючы развязкі на дуэлі. Мне шкадаваць даводзіцца аб тым учынку, які абодвух нас вядзе да паядынку. А ў нас прычын няма страляцца. Я кахаю вось гэту дзіванімфу, вы пастушку з гаю. Хай у крыві варожай наша непрыязнасць утопіцца, а мы, пабратаўшы адказнасць з пачуццем рыцарскай адданасці жанчыне, удвух адправімся служыць сваёй айчыне. Пакінуўшы ў слязах любві сваёй прадметы, не забываючы пра продкаў запаветы і помсты меч трымаючы праз пекла бою, праб'ём да іх дарогі зноў сваёй любоўю. Пазбудзем слабасці сваёй разлуцы з імі. Сум, жаль, цярпенне з тым, каб добрым імем і вы, і я зраўняліся». Тут Тэлемена, зірнуўшы на яго, здзівілася страшэнна. «Граф, дружа мой», суддзя сваё прыкінуў слова, каб збіць напышлівасць, «чаму ж абавязкова табе ўцякаць патрэбна з імі? Нам здаецца, ты і ў сваіх маёнтках мог бы адсядзецца. З іх бедных шляхціцаў садралі б скуру ўлады, а да цябе яны былі б заўсёды рады зрабіць візіты ветлівасці. Ваша светласць, з вас выкуп, бо інакш астрог». Суддзёву ветласць граф не прыняў. Нязгода чулася ў адказе: «Не-не, майму характару ні ў якім разе не даспадобы гэта ўсё і не пасуе. Каханку нешчаслівому ў баі шанцуе, ён раны сэрца лечыць славай баявою, адвагай, смеласцю і доблеснай рукою ён ломіць перашкоды на шляху кахання». «Хто ж пану перашкоды чыніць?» – запытаннем спыніла Тэлемена графа. «Бог мой мілы, кахай і будь сабе шчаслівы. Мною сілы таемныя, як грозны лёс, заўжды кіруюць. І мне невыканання доўгу не даруюць ці дома, ці дзе-небудзь у чужых дзяржавах айчыне верным быць у надзвычайных справах. Я асабіста ў гонар німфы Тэлемены Хацеў бы зараз жа агонь любві свяшчэнны ў свяцільні распаліць і ніцма на ўзвышэнні алтарным Богу Гіменею у прыніжэнні маліцца. Але вы, юнак вясковы, вянок свой шлюбны на вянок цярновы змянілі, тым аддаўшы перавагу жыццю ў паходах, воінскаму сцягу, а сэрца горачы выпрабавання ў нястачах, на чужыне ў дні выгнання, тузе і смутку. Гэтым вы, мой пане, нам прыклад падалі для пераймання. На ваш жа шлях і я рашучым крокам ступлю, і доблесць з-пад бірбанта рока увянчае меч мой прамяністай славы над цэлай Польшчай, вольнаю дзяржавай. Ён змоўк і жэстам паказным статыста за шпагу, як узнёсла юрачыста. Што ж, ксёндз сказаў, не будзем ганьбаваць ахвоту. Едзь з імі і вязі пабольш казны, каб роту не менш ім выставіць са зброяй і камбузам. Наш граф Патоцкі на здзіўленне тым французам паклаў казначэйства іх 1 000 000 дукатаў. Альбо князь Дамінік, магнат з усіх магнатаў ва ўсім славутым княскім родзе Радзівілаў, на свой жа кошт, нікога гэта не здзівіла, 2 конныя палкі прывёў. Бяры ў дарогу як можна болей грошай княству на падмогу і з Богам. Гэтым словам ён благаслаўляе і дадае: у сейфах там скразняк гуляе. На графа глянуўшы журботнымі вачыма, сказала Тэлімена: «Бачу, немагчыма нічым спыніць цябе, мой рыцар. Хай жа ў войску, дзе выпадзе табе змагацца па-геройску, нагадвай заўжды мой колер улюбёны пра любую». І з гэтым словам ад фальбоны кавалак стужкі адрывае і кукарду, зрабіўшы ў міг, прышпільвае кавалергарду. Хай колер мой цябе вядзе на подвіг смелы, на пікі вострыя, на шаблі і падстрэлы. Калі ж праславішся ты справамі сваімі і ў шэрагах герояў-пераможцаў з імі ты зроўніся, я ўпэўнена, па праву станеш тады ты, мілы шлем прабіты зняўшы, глянеш на гэты бант, зраўня яго ты з каснікамі другіх заслуг, паданых іншымі рукамі. Дар сэрца паміж імі будзе неацэнны, бант развітання з рук адданай Тэлімены. І падала руку, прысеўшы на калена, ён ёй ручку цалаваў, а Тэлімена баціставай насоўкаю, прыкрыўшы вока, другім адкрытым зіркала на графа з боку. Пакуль жа ён расчулены пры развітанні штось гаварыў яшчэ, яна не без крыўлянне пацепала плячом і ў тон яму ўздыхала. Між тым, паколькі ночы засталося мала, суддзя прыспешваў іх: «Мой графе, не чакае ні час, ні акалічнасці, назоры ўжо займае». Ксёндз нездаволены ім буркнуў: «Дастаткова, спяшайцеся». Так воля двух загадным словам вярнула парам закаханых іх свядомасць і, раз'яднаўшы, выправіла невядомасць. Тадэвуш дядьку обнимал на развитание, як мог так силился стрымать свое рыдание. Ступил до ложка, молчки узяв руку ксяндзову, поцеловал, зернул твар, а ксёндз ни слова. Дивось схапил и руки накрыш на чупрыне, благословил грудям, притиснул: «С Богом, сыне!» Поднял до неба в очи, с болем заслепился, а слезы градом. Дзверы бразнулі, пайшлі ўсе. Як мог ты не сказаць яму, што ён, о Божа, суддзя ўпікаў ксяндзу? Каб знаў я гэта, можа б сам намякнуў хлапцу, о беднае дзіцятка. Не змог, пачуўся хрып. Суддзя жахнуўся. Братка. І анямеў. Кадык ксяндза качае ў горле штось колкае, а сам ён рукі к твару горне, каб шчокі выцерці. Не змог. Хай мой саколік не ведае ні тут, ні там на ратным полі, што бацька жыў, але прымушаны таіцца, як злодзей ці забойца, што людзей баіцца. Бог бачыў, я хацеў сказаць, ды пад прымусам вялікага граху стрымаўся ад спакусы. Табе, сказаў суддзя, цяпер паклапаціцца і пра сябе было б не лішне. Пусціцца на ўцёкі з імі шляхтаю было б прамашкай. Не малады ж гадамі, ды і паранен цяжка. Я чуў, ты гаварыў, што маецца надзея на нейкую сядзібу, дом. Скажы мне, дзе ён? А мне здаецца, што найлепшая дамоўка на нейкі час у нетры пушчы ліснічоўка. Адмоўна галавой крутнуўшы, робак кажа: мой час да раніцы, а там пан Бог пакажа, дзе прыйдзецца кавацца. Зараз па плябана пашлі, я мушу быць на ўсё падрыхтаваны. Скажыце, хай захопіць просверку і міру, усё для споведзі. І тонам камандзіра загадвае ўсім выйсці апрача герваза. Суддзя выконвае загад, і ключ адразу ён тыкнуў замок, крутнуў, зашчоўкнуў, праверыў плечуком філёнгу, сеў і змоўкнуў, памацаў пульсу хворага і вінавата адводзіць позірк. Збоку ключнік ваўкаваты, узлокціўшы руку на доўгі свой сцізорык, стаяў як слуп і працінаў вачыма морак. Ксёндз пачынаць гаворку не спяшаўся. Ляжаў і ўсё ў твар ключніка ўглядаўся, як спецхірург абмацвае спачатку мясціну, дзе ланцэцікам пячатку паставіць на найменш балючым месцы. Ось так і ксёндз, здавалася, уецца гервазу ў твар паглядкаю калючай, каб разануць, дзе ўсё ж не так балюча. І нібы вырашыўшы весць такую лепш выпаліць удар му сляпую, рукой зацьміў святло ў вачах разлучнік і кажа: я сапліца Яцак. Ключнік аж здрыгануўся, пабляднеў, падаўся ўсім корпусам наперад, ледзь застаўся ў раўнавазе, нейкае імгненне, нібы валун, затрыманы ў падзенні з крутой гары. Ён вусны так расшырыў, што зубы бліснулі, вусы ўстапырыў, меч упусціў з рукі, каленьмі сціснуў, і той нахілены між ног павіснуў, як хвост драпежніка, каб глянуць ззаду. Здзяржанне рух рукі, як па загаду яму, з дрыготкою перадаваўся, і хвост пагрозліва ў бакі хістаўся. Ну чым не рысь, параненая стрэлам, спружынілася ўся, на сук прысела, цікуе, водзіць пысуй вусатай перад крывавай са стральцом расплатай. Рубака, ксёндз працягваў, позна, бо не зможа дзясніца кар людскіх мяне жахнуць. Пад Божай я ўжо знаходжуся караючай дзясніцай. На смерць асуджаны, памерці не баіцца. Але я іменем таго, каго распялі, хто дараваў і тым, якія крыжавалі, просьбу выканаў забойцы літасціва, прашу, Усё, што трэба мне сказаць, цярпліва праслухай да канца. Мне са сваім сумленнем патрэбна разлічыцца, слёзна прабачэння прасіць за ўсё. І я хачу ўсявышні бачыць, хоць знаю загадзе, што мне не ўсё прабачаць. Перш споведь выслухай маю, а там што хочаш са мной зрабі. Задыхаўся, заплюшчыў вочы і рукі склаў, як пры малітве, рубака аж адступіў назад. Раптоўная атака навін змагла яго, скуп вус, у лоб пастукаў, здагадку будзячы, але ў адказ ні гуку. Пачаў з даўнейшага, ад першых увіханняў каля гарэшкі, стольніка і ўласных заляцанняў да Эвы, панавай дачкі, і з той прычыны, якая пасварыла іх і немагчымым зрабіла сватанне. Расказ ён блытаў часам, не звязваў ход падзей з тым болем, што сам насам перажываў, стамляўся хутка. Памаўчаўшы, цягнуў расказу ніць спаведнік. Добра знаўшы ўсё ж, то было ў гарэшкаўскім дамашнім быце, гервас дагадваўся абрыўкі гэтай ніці паходу звязваць, нечым дапаўняў, і ў цэлым гісторыя адносін родаў двух з прабелам, але ўставала перад ім. Суддзя ж у многім губляўся, не паказваючы засцярогі неразумення. Слухалі абодва пільна, а голас Яцыкаў цішэў, як замагільны, рабіўся і змаўкаў. Ты ведаеш, гервас, як часта ў пагасціны ён запрашаў мяне, і там са мной з браціны піў за маё здароўе. Хітрай лісіцай прыкідваўся, лісліві, што, маўляў, сапліца яго найлепшы прыяцель, браў у абдымкі, як сябра пры гасцях. Не без яго падтрымкі все, бачушы такое аддаванне чэсці, лічылі то ж любоў да зяця з боку цесця. Любоў, а што ж тады ўжо называць каварствам? Ён ведаў добра ўсё і знаў, якім лякарствам труціць маю душу. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.